To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 14. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za półtorej godziny początek unijnego szczytu w Brukseli, ostatnie kuluarowe rozmowy w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej. Unijna agencja do spraw ochrony granic na stałe w Polsce. Jest umowa z Frontexem na siedzibę w Warszawie. Coraz mniej otyłych Amerykanów próbuje schudnąć. Jak mówią eksperci, nie przestali, bo przestali wstydzić się zbędnych kilogramów. Na początek jednak pilna informacja. Wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwał Rady Warszawy i Rady Podkowy-Leśnej w sprawie referendów dotyczących zmiany granic Warszawy. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Spotkania z szefami rządów Niemiec, Szwecji, Chorwacji i państw Grupy Wyszehradzkiej. Premier Beata Szydło rozmawia w Brukseli m.in. o wyborze szefa Rady Europejskiej. Za półtorej godziny rozpocznie się szczyt Unii, na którym ma zapaść decyzja w tej sprawie. W południe Beata Szydło spotkała się z premierem Szwecji. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu będzie rozmawiać z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i kanclerz Niemiec. Jednym z głównych tematów rozmów jest wybór szefa Rady Europejskiej. Decyzja według planu ma zapaść jeszcze dziś. Jest to pierwszy punkt obrad rozpoczynającego się po południu szczytu. Jest kilka możliwych scenariuszy. Strona polska będzie naciskać, by w kwestii wyboru szefa Rady obowiązywała jednomyślność, tak jak było do tej pory. Niewykluczone, że zaproponujemy odłożenie decyzji w tej sprawie i zwołanie szczytu w późniejszym terminie. Premier Malty, która kieruje w tym półroczu pracami Unii Europejskiej, Joseph Muscat, pytany przez polskich dziennikarzy, powiedział, że decyzja ma zapaść dziś. Zwykle, kiedy jakiś punkt znajduje się w programie, to zapada decyzja. Oczywiście każdy kraj może robić to, co dla niego jest najlepsze. Nie mam zamiaru przeszkadzać w tym, co zdecydował polski rząd, ale moje stanowisko jest jasne. Muszę uwzględnić opinię każdego kraju. Zgodnie z traktatami do wyboru szefa Rady Europejskiej potrzebna jest kwalifikowana większość, czyli 21 krajów. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Frontex na stałe w Warszawie. Przedstawiciele tej unijnej agencji zajmującej się ochroną granic podpisali umowę z MSWiA. Dzięki niej Frontex zyskał działkę przy ulicy Racławickiej, gdzie powstanie stała siedziba agencji. Negocjacje między Polską a Frontexem były trudne, mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba. Nie bardzo ufano w to, że ten proces może dalej mieć miejsce. I na to jeszcze nałożył się sam szczyt kryzysu migracyjnego. Z finału tych trudnych negocjacji zadowolone są obie strony. Przez te lata Frontex był gościem, bardzo mile widzianym w Polsce, ale tylko gościem. Od dziś możemy powiedzieć wprost, że Frontex jest współgospodarzem. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak podkreślił znaczenie Frontexu. W czasie kryzysu migracyjnego znaczenie Frontexu jest tym ważniejsze, tym istotniejsze. Obecnie Frontex w Polsce zatrudnia około 400 pracowników. Do roku 2020 ta liczba ma się zwiększyć do 1000. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja krytycznie ocenia ostatnie działania NATO, mówi szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow spotkał się w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Zygmarem Gabrielem. Podczas wspólnej konferencji prasowej szef rosyjskiego MSZ-u powiedział, że jego kraj nie chce, aby Rada Rosja NATO stała się kolejnym polem konfrontacji Moskwy z Zachodem. Po aneksji Krymu Sojusz Północnoatlantycki zamroził kontakty z Rosją. Dopiero niedawno wznowiła pracę Rada Rosja-NATO, ale na razie na poziomie ambasadorów. Krytycznie te spotkania ocenił Siergiej Ławrow, zarzucając krajom sojuszu uprawianie paranoidalnej polityki agresji. Na naszych granicach pojawiają się oddziały wojsk lądowych państw paktu i gdy my wzywamy do przestrzegania założeń przyjętych na szczytach OBWE i Rady Rosja-NATO, a sprowadzających się do zasady, że nikt nie będzie wzmacniał swojego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych, to nam się wmawia, iż są to tylko hasła polityczne, których prawne zagwarantowanie nie ma sensu. Wcześniej rzecznik Kremla odrzucił oskarżenia Stanów Zjednoczonych, które wskazywały, że Rosja narusza traktat o likwidacji rakiet balistycznych i pocisków manewrujących średniego zasięgu. Dmitrij Pieskow zapewnił, że Moskwa przestrzega i będzie przestrzegać wszystkich międzynarodowych zobowiązań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A rośnie liczba otyłych Amerykanów. Jednocześnie coraz mniej z nich próbuje schudnąć. Tak wynika z najnowszych statystyk Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego. Badania pokazują, że tylko co trzeci Amerykanin ma prawidłową wagę. 2/3 mają albo nadwagę, albo kliniczną otyłość. Coraz mniej otyłych stara się zrzucić zbędne kilogramy. 3 dekady temu była to ponad połowa z nich, teraz 49%, podają eksperci. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego Janet Tomiyama. Sądzę, że prawdopodobnie ludzie przestają uznawać otyłość za coś wstydliwego.

ashes all are the ancient holy scrolls, where now the Emperor Menelik and Queen of Sheba's gold. You, my bride, wear a crown on your finger, precious stone, as every good thing now being so. The seraphim, and if the rain came, and if the rain came now, would it wash us all away on a wave of sorrow? Wave on a wave of sorrow. This body sold tonight. She works for what she's got to save her children's life. Blessed are the deaf who cannot hear or scream. Blessed are the stupid who can't dream. Blessed are the tin can cardboard slums. And blessed is the spirit that overcomes. Gdyby ten deszcz. No właśnie, nic tego nie zapowiadało rano, ale jednak spadł deszcz. Przynajmniej tutaj u nas. Na okładce tej płyty muzycy zespołu YouTube wyglądają jak chłopcy, no ale to było 30 lat temu, The Joshua Tree. Dzisiaj mija 30 lat od wydania tej płyty. Wczoraj posłuchałem sobie wydanej 10 lat temu tej takiej wzmocnionej wersji, na której są dwa dyski. Jest 14 dodatkowych utworów, niektóre potem zostały przebojami, jak The Sweetest Thing. No i ten Wave of Sorrow jakoś tak wczoraj zrobił na mnie duże wrażenie. 30 lat minęło, to prawie niewiarygodne, ale tak jest. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy, czwartkowa tonacja trójki. Sharing with us what he knows. Shining eyes are big and blue. And all around him water flows. This world to him is new. This world to him is new. To touch a face, to kiss a smile, and new eyes see no race. The essence of a child, the essence. He's born to shimmer, he's born to shine. He's born to radiate. He's born to live, he's born to love. But we'll teach him how to hate. Love it is a rock, smoothed over by a stream, and no ticking of a clock truly measures what that means, truly measures what that means. And this thing we call our time, heard a brilliant woman say. She said, you know, it's crazy how I want to try and capture mine. I think I love this woman's way. I think I love this woman. Kisses me and she wraps herself around me. She gives me love, she gives me time. Yeah, yeah. Now I feel fine. Yeah, yeah, yeah. I feel fine. But time I cannot change. So here's to looking back. You know, I drink a whole bottle of my pride and I toast to change. To keep these demons off my back. Just get these demons off my back. Cause I want to shimmer, I want to shine. I want to radiate. I want to live, I want to love, yeah. I want to try and learn how not to hate. Try not to hate. We're born to shimmer, we're born to shine. We're born to radiate, yeah. Born to live, we're born to love. Tak, Sean Mullins. Wczoraj miał urodziny, ale pomyślałem sobie, że ta piosenka lepiej zabrzmi w czwartkowej tonacji trójki niż w środowej do południa. Z płyty Soul Score i z tym albumem miałem taką przygodę, że kupiłem sobie tę płytę w Ameryce, a całe szczęście, bo wersja europejska to polega na tym, że ten utwór, którego słuchaliśmy, Shimmer, utwór 13 na płycie, po 4 minutach zostaje wyciszony, tak jakby, nie wiem, miał się nie zmieścić. No a tutaj jednak w amerykańskiej wersji pełne 5 minut Shimmer i Sean Mullins. 18,5 minuty po godzinie 14. Tak sobie trochę inaczej zakładałem to wszystko, ale pogoda taka za oknem, że powinno grać trochę mocniej. Birds of Tokyo. Down. Death is in the net. Follow my lead. Prepare yourself for what is next. If I had the key to all that's nuclear, would you turn on the switch? With poison in the atmosphere, would you stay down here on the ground for a thousand years? Watching it all come apart, so we can begin to be new again. Taking a break to the heart, so we can begin to be new again. Watching it all come apart, so we can begin to be new again. Taking a break to the heart, so we can begin to be new again. To be new again. To be new again. To be new again. To be new again. To be new again. To be new again. To be new again. To be new again. Bardzo w Tokio i utwór zatytułowany Pilot. Kilka dni temu dostałem list od słuchacza, napisał, że dokładnie 10 lat temu jakoś nie mógł znaleźć dla siebie dobrej stacji, która by grała muzykę, która mu pasuje. Biegał po skali i nagle usłyszał zespół Boston More Than a Feeling. Został na tej stacji. Okazało się, że to była trójka i kiedy utwór się skończył, ja powiedziałem, że Bradley Delp, wokalista zespołu Boston, odebrał sobie życie. I to było dokładnie 10 lat temu, co do dnia. If I said what's on my mind, you'd turn and walk away, disappearing way back in your dreams. It's so hard to be unkind, so easy just to say that every we'll be right back.

Oj, dawno nie sięgałem po tę piosenkę. Ona ma fantastyczną moc i cudowny przekaz Message of Love, zespół Journey, jeszcze ze Steve'em Perrym 20 lat temu, a właściwie nawet 21. Następna piosenka sprzed lat 40 dokładnie, ale wersja z ubiegłoroczna. Frampton, I Mean You, piosenka napisana w 1977 roku. Jakoś tak utknąłem w tych siedemdziesiątkach. I can see by your eyes, you must be lying. When you think I don't have a clue, baby, you're crazy. 'cause I've seen that movie too. The one where the plays a rattling surprise, saying love's just a four-letter word between force and smile. Their actions become so absurd. So keep your audition for somebody who hasn't got so much to lose. 'Cause you can tell by the lines I'm reciting that I've seen that movie too. So keep your audition for somebody. Much to do, 'cause you can tell by the lines I'm reciting. I've seen that movie too. It's a habit I have. I don't get pushed around. Stop twinkling your star like you do. I'm not the blueprint for all of your B films, because I've seen that movie too. Thank you. tak od 44 lat, bo to z 1973 Elton John, I've Seen That Movie Too, z płyty cudownej zresztą Goodbye Yellow Brick Road. 12 minut do 15 jakoś. Nie mogę się rozstać od już tygodnia albo nawet miesięcy z nową płytą Blackfield. A victim of your desire, walking through the flame. It burns you down. It burns you down. You draw a line and then cross it to the other side. You got too far. Too far. Have you seen it? Blackfield, Antykowy Heart, za 8 minut, godzina 15, pora kończyć nasze spotkanie dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. No, a na zakończenie taka klamra, bo dzisiaj 30 lat od wydania płyty zespołu U2, The Joshua Tree. Poza singlami, tymi wielkimi hitami, największy sentyment mam do piosenki Where the Streets Have No Name, też zresztą singiel i wielki przebój. Być może dlatego, że właśnie wtedy, kiedy ta piosenka ukazała się na singlu i pojawiło się wideo, to ja byłem pierwszy raz w życiu w Stanach Zjednoczonych, oglądałem MTV i nie mogłem się nadziwić, jak to wszystko pięknie zrealizowane. Dobrego dnia, polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka, jutro Piotr Metz w LP Trójca, a ja poprowadzę kolejne wydanie listy.